राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 7 दिसंबर 2001 प्रातः लघु 9:30 बजे गीता हंसर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरान्नवनीतदाभाक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सुप्रभात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वगुणेभ्यो नमः महात्मनेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मैं भगवान श्री राम की श्री राम को अपना इष्ट देव मानता हूँ तो क्या मुझे भगवान शंकर की भी आराधना करनी चाहिए ओम श्रवण के महीने सोमवार आवे उस समय में भगवान शंकर का भी पूजन करना चाहिए ये व्यभिचारिणी भक्ति मना किया ना व्यभिचारिणी भक्ति हाँ विचार न हुए ये शंकर राम जी की पूजा करना विचार नहीं है ये बात शास्त्रों में ऐसा आया तो बोले क्या संशय है व्यभिचारी दोस्त तो नहीं होगा नहीं नहीं रामायण में साफ लिखा हनुमान जी महाराज की का उत्सव साल में दो बार मनाते हैं एक तो पूर्णिमा को तो ये दो कैसे अरे वो दो बार मनाओ कई बार मनाओ क्या बहुत बार मनो हरे पूर्णिमा को मनाओ हरे पूर्णिमा को मनाओ कोई दोष नहीं कोई दोहन जी का जन्म ऐसे दो बार और कोई पूछ और नहीं क्या सुना बोलो कल क्या सुना था ये लेख सुनाया था यहाँ तक हुआ था आगे तो बोलो बोलो नारायण नारायण नारायण एकदम सच्ची बात है कि शरीर अपने साथ नहीं रहेगा जो चीज अपनी नहीं है वह अपने साथ कैसे रहेगी भगवान अपने हैं वे अपने से दूर कैसे हो जाएंगे किताब में देखो मारे समझे बोलो बोलो अब बोलो विचार करें इसमें ऊपर से सुनाओ विचार करें क्या जड़ तथा परिवर्तनशील संसार के साथ हमारी एकता हो सकती है देखो हम भगवान के अंश हैं इस बात को दृढ़ता से मान लें ईश्वर अंश जीव विनाशी इस बात को दृढ़ता से मान लें फिर ये बात आती है कि ये परिवर्तनशील संसार है इसके साथ हमारा क्या संबंध है तो हरदम परिवर्तन होता है। परमात्मा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं, उसमें भी अंश में भी कभी परिवर्तन नहीं होता, वो ये ग्रह रहता है हरदम ही। और ये हरदम परिवर्तनशील संसार, तो संसार के साथ हमारा संबंध हो सकता है क्या? शरीर है ये हरदम परिवर्तनशील है, हरदम ही किसी समय भी परिवर्तन से रहित तो होता ही नहीं, हरदम परिवर्तन होता है। परिवर्तन का प्रवाह है उसका नाम शरीर है। शरीर को जो कहते हैं आदि मध्य और अंत, तो इसमें क्रिया ही हरदम ही पदार्थ नहीं है, दिखता पदार्थ है, मतलब पदार्थ तो हरदम बदलता रहता है, बदलता नहीं क्रिया है, वो क्रिया है। ऐसा हरदम बदलने वाला और हम कभी नहीं बदलने वाला, ऐसा वो एक हो सकते है क्या? शरीर के साथ एकता कैसे हो सके? बानी हमने जो एकता मान रखी है, अब मान्यता भी है, ये मान्यता ठीक है क्या, उचित है क्या? ये हो नहीं सकती। हरदम बर्द बदलता है, ये आपको मालूम है कि नहीं? शरीर में हरदम परिवर्तन होता है, संसार समय समय सब संसार में हरदम परिवर्तन होता है, हरदम हरदम ही रात दिन सब समय में हरदम परिवर्तन होता है। किसी समय भी परिवर्तन रहित ये संसार हो सकता है क्या? और स्वयं परिवर्तन होता है क्या? तो जाति परिवर्तनशील है और वो बिंदु अपरिवर्तनशील है, दोनों एक कैसे हो सकता है? ये आपने मान लिया कि हम शरीर है, ये मान लिया हम, परंतु दोनों एक हो कर सकते हैं? ये तो हरदम परिवर्तन होता है। आप हम जब अपनी माता के जन्म लिया है तब क्या ऐसा रूप था आपका, हमारा, बहनों का, किसी का भी? एक चूहे की तरह सूटा रहता, उसमें आज की तरह परिवर्तन हो गया। हरदम हरदम ही बदलता है, रात और दिन, सुबह और शाम, किसी समय भी परिवर्तन रहित होता ही नहीं, और स्वयं में आप में परिवर्तन होता ही नहीं। आप ये बात सुबह ही कहते हो, शाम को भी कहते हो, रात्रि को कहते हो, और सब आपकी स्मृति होता ही है, और इसमें हरदम परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के साथ ही आप रह नहीं सकते, आप मानते हुए। अगर परिवर्तन ने हमारी अगर एकता नहीं हो सकती, तो इस बात को मानना शुरू कर दें कि संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। अरे आप बात समझ में आ जाए, आप तो वही रहते हो, बात भी कहते हो, बचपन में ऐसा करता था मैं, बचपन में ये करता था, अब आज ये करता हूँ, तो आप तो वही हो, मैं वही हूँ जो बचपन में था। ऐसा सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। बचपन में जो सही था वह सही है, सही बात नहीं है। आप अपने को कहते हैं मैं वही हूँ जो बचपन में था, जो बचपन था वही मैं हूँ, अनुभव करते हो। तो आपका अपरिवर्तनशील और संसार का परिवर्तनशील दोनों एक आपके ज्ञान में है, इस बात आप सही के साथ एक नहीं हो सकते। इतना अलग मान ले कि परमात्मा के अंश में है, संसार की तरह परिवर्तनशील हम नहीं है। हम जैसे परमात्मा अपरिवर्तनशील है, ऐसे ही उसके अंश भी अपरिवर्तनशील है, स्वीकार कर ले। ये तो स्वीकार करना है। इसके साथ एकता मानना गलती है। तो इनके साथ एकता मानना गलत है, तो शरीर साथ में नहीं हूँ, शरीर साथ में बाहर मान्यता हुई है, शरीर के साथ में आपने एकता मानी है। मान्यता कैसे रह सकती है कि शरीर तो हरदम बदलता है, आप कभी नहीं बदलते। आप कहते वैसे बचपन में ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूँ, अब ऐसा करता हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा ही बदल गया है। कम से कम यह गलती भीतर से हमारी समझ में आ जाए तो समय पाकर सब काम ठीक हो जाएगा। यह बात ठीक समझ में आ जाए कि मैं परिवर्तित नहीं हूँ, शरीर सब बदलता है, ये सब चीज बदलती, सब बदलती। वो सुना था नहीं, एक बाबा जी ने कहा कि ये पुल भी बदलता है, पुल भी वहां का वहां गई, यही जाता है, अदूर जाता है। पूछा के पहले बड़ा जिस समय में नया था वैसा नया आज है क्या, कि वैसा नहीं है तो पुराना पुराना हो गया ना, तो बदल गया। सब बदलते है बात से, आप नहीं बदलते हैं, आप स्वयं। अगर भीतर से ये बात आप स्वीकार कर ले कि हम बदलने वाले नहीं है और संसार बदलने वाला है, तो आपकी शरीर के साथ में एक तो नहीं रहेगी, ठीक हो जाएगा। और ठीक नहीं, जीवन मुक्त हो जीव, अभी अभी अभी अभी अभी जीवन मुक्त हो जाओ। जिसको जीवन मुक्त कहते हैं वो आज हो जाए, अभी अभी, क्योंकि शरीर के परिवर्तन के साथ अपना अपना परिवर्तन नहीं होता, शरीर एकदम बदलता है, हम कभी नहीं बदलते। ये बात ज्ञान में आ जाए तो हम निर्मूत हो जाए एकदम। अगर संसार के साथ अपनी एकता माने तो केवल नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं है, और एकता न माने तो केवल फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। देखो, न माने से नुकसान कोई नहीं है, अरे आप सब मान ले तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। शरीर के साथ आप बदल रहा मान ले तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान कोई बाकी नहीं है। बता नहीं मन है तो कोई नुकसान नहीं है, कोरा फायदा ही फायदा है, जीवन मुक्त हो जाए, बिल्कुल निश्चित हो गए। एकदम सच्ची बात है कि शरीर अपने साथ नहीं रहेगा, रहेगा नहीं, ये मर जाएगा, छूटेगा, शरीर छूटेगा। आप थोड़ी मरोगे, आप तो वही रहते हो, 84 लाख जोड़ी बौद्ध होते हो तो वे शरीर तो सब ये सब छूट जाते हैं, और आप रहते हो, लोगों में जाते हो, सब जगह घूमते हो, और शरीर रहते हैं, जलता तो थल नमिचर ऐसे बनते हो, जलायु शेद जर उड़ उद्भेजर अंड जर ऐसे बनते हो, इसलिए छोड़ जाता है। फिर आप रहते हो, आप तो एक रहते हो 84 लाख रोटी में फिरने पर भी आप तो एक हो रहते हो, और शरीर कोई तो जलसर होता है, कोई थलसर होता है, कोई दमसर होता है, शरीर होते हैं, तो आप अलग हो, शरीर अलग है, शरीर नमूना सब संसार का, सब संसार बदलता है। इसमें बड़ा फायदा है, जीवन मुक्त हो जाए, आज तत्व की हो जाए आप, आज ही आज ही आज ही क्षण। जो चीज अपनी नहीं है वह अपने साथ कैसे रहेगी, बताओ। आप परिवर्तन होता ही नहीं, इनका परिवर्तन रहता ही नहीं, इनके साथ कैसे होगा, साथ नहीं होगा तो बदलता ही है। बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोग हुआ, हरदम बड़ा बड़ा बड़ा परिवर्तन होता है। बालक हो गया, जवान हो गया, आप थोड़े बालक हो, जवान थोड़े हो गए। भगवान अपने हैं, वे अपने से दूर कैसे हो जाएंगे? बोलो, इनके साथ कैसे हो जाएगा और भगवान दूर कैसे हो जाएगा? दोनों बात बताइए। भगवान अपने हैं, ममय वांसो जीव लोके में आशीष जीव अविनाशी, वो अविनाशी जीव अविनाशी भगवान के साथ अविनाशी है। आप हमें इस तरह से आप रहने वाले हैं, ये हरदम बदलने वाला, इनके साथ आप रह सकते। अब बात समझ में आती है ना, शरीर में तो परिवर्तन होता ही है। कहते हैं मैं बचपन में ये करता था, अब ये करता हूँ, तो अब बचपन नहीं है, अब जवान हो गए। आप जवान आप थोड़ी हो गए, शरीर हो गया। आप तो शरीर छोड़ देते हो, किसी शरीर के साथ में आप रहते हो गया दादू, किसी चीज में रहते शरीर छोड़ते हो, शरीर धारण करते हो, छोड़ते हो, आप अलग रहते हो, अलग हो जाते हो, तो शरीर से अलग आप हैं, इसका अनुभव आपको होना चाहिए। न तो हम भगवान से दूर हो सकते हैं, और न तो भगवान दूर हो सकते, नहीं शरीर साथ एक होते नहीं। दोनों बातें ऐसी है, भगवान तो हरदम आपके साथ में रहते हैं, तो बस अलग अलग हो नहीं सकते, सही साथ में एक हो नहीं सकते। माना ऐसा है भगवान सब अलग है, शरीर के साथ में मैं है, ये हो नहीं सकते। दोनों बातें नहीं होती। देखो मनुष्य अनुभव कर दे, आप अनुभव करे, शरीर कोई भी साथ में रहता है क्या? शरीर तो बूढ़ा हो जाता, रो गया, मर जाता है, अरे आप नहीं मरते, आप मर जाते। जैसे गीता में भाषण से जीर्ण था विहाय 22वें श्लोक में, पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेते हो, ऐसे पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर धारण कर लेते हो, तथा देहांतर प्राप्ति देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे कुमारम यौवनम जरा ऐसे देहांतर की प्राप्ति। अरे आप हुए कि वही रहते हो, अरे अवस्था बदलते ही जो बदलता है शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं, तो आप शरीर एक हो सकते नहीं, अरे भगवान दूर हो सकते नहीं। दोनों बातें हैं, भगवान से दूर हो सकते नहीं, संसार के साथ एक हो सकते थे। न तो हम भगवान से दूर हो सकते हैं, और न भगवान ही हमसे दूर हो सकते हैं। भगवान हमारे दूर नहीं हो सकते, हम भगवान से दूर नहीं हो सकते, शरीर के साथ हम रह सकते नहीं। शरीर तो छोड़ते हैं, भगवान छोड़ते ही क्या? शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? ये बात तो प्रत्यक्ष है, परिवर्तन न दिखे फिर तो सुधी शरीर से पड़ेगा, भाई हो जाए बहन हो, कोई शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ही, कोई 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, 7 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 50 वर्ष में, 100 वर्ष में, 100 वर्ष के भीतर भीतर छोड़ना ही पड़ेगा, तो मरता ही सभी, तो सही अलग हो, आप अलग हो, शरीर से आप अलग हो। शरीर छूट जाता है फिर भी आपके लिए साध करते हैं, आपके लिए तर्पण करते हैं, मन पानी भी देते हैं, पिंड भी देते हैं, तो आप हो, शरीर तो है नहीं, शरीर तो मर गया, परंतु आपको पिंड और पानी देते हैं, तो आप रहते हो, पृथ्वी लोग में रहते हो, अब कहाँ कहाँ रहते हो ये पता नहीं है, परंतु पिंड और पानी मिलता है। हमें लिखा ऐसा कि वो जो आप और हो तो वैसे बन जाता है, आपका आहार बन जाएगा वो। अपने आप को मिलेगा। शरीर पदार्थ रुपए जमीन मकान आदि सब के सब नाशवान हैं, ये हमारे साथ नहीं रह सकते और हम इनके साथ नहीं रह सकते, परंतु रुपये पदार्थ है, घर है, जमीन है, रुपये है, वस्तुएं है, इनके साथ आप रह नहीं सकते हरदम, और आपके साथ ये नहीं रह सकते, मरोते जब आपके कोई एहसास रहेगा नहीं। ये तो नया नया बर्ताव प्रत्यक्ष दिखता है, जीते जीते मरते हो तब सब छूट जाते, कुछ भी साथ में जाता है या ये तो देख देखो ना, धनी आदमी मर गया उनके साथ 7 रुपए कितने गए, सब बात छोड़ छोड़ सब देते आगे जा नए नए ऐसा बनाते हैं, नवा निगरनाथ में रो करानी ता शरीर ने भी है जीरा नया नहीं आती नवा नहीं, जैसे कपड़ा बदलते हो दूसरा ऐसे ही बदलते हो, पर आप तो वही रहते हो, बदलता तो सही बदलता है, तो सही के साथ रहते हैं, सही तो सब छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, और बात जाने तो छोड़ना पड़ेगा ही, ये तो छूटेगा ही, इस वास्ते रुपये पैसे या चीज वस्तु है सब आए जब साथ में कुछ लाए नहीं और जाते हुए कुछ ले जा सकते नहीं और शरीर को छोड़ कर जाते हैं तो ये वस्तुएं तो यही रहती है, ये बात तो प्रत्यक्ष है, मरने वाले कुछ ले जाते हैं साथ में। भगवान को हम जाने चाहे न जाने उनसे हमारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता, भगवान से वियोग होता नहीं, ऐसा शरीर का संयोग रहता नहीं, अरे भगवान का संयोग मिटता नहीं, वो मिटता नहीं, ये साथ मैंने रहता नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है, पर तो सब ये रहे मेरे थे भगवान तो सर्वस्य च अहम् इति सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्यादवपोहदञ्च ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेन्द्रियतिष्ठति सर्वस्य च अहम् इति सन्निविष्टः सब के देव भगवान रहते हैं, भगवान दूर होते नहीं, आप साथ रह सकते नहीं, दोनों से रूप रहे। शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे खान हो, शरीर स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, ये सूक्ष्म है, स्थूल शरीर की क्रिया है, सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, कारण शरीर की स्थिरता है, समाधि है, वो भी संसार रहती है, वह सर्वथा प्रकृति का है और हम अच्छे मंदे कैसे ही हों सर्वथा भगवान के हैं, हम कैसे ही हैं, पापी हो पुण्य हो अच्छे हो मंदे हो बाबा हम परमात्मा साथ रहते हैं, परमात्मा हमारे साथ है, शरीर साथ रहता नहीं, छूटेगा कि नहीं, ये आप छोड़ा ये शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ये मानना ही पड़ता है, बताओ शरीर तो छूटेगा, अब कब का छूटेगा ये पता नहीं, परंतु शरीर तो सब छूटेगा, शरीर तो छूटेगा, शरीर के साथ रहते आप शरीर नहीं, आपके साथ सही नहीं रहते, सही के साथ आप नहीं रहते, सही तो छोड़ना पड़ेगा, कितने ही वर्ष रह जाओ आप पर सही को छोड़ना ही पड़ेगा। हम अच्छे मंदे कैसे ही हों सर्वथा भगवान के हैं, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम आज ही जीवन मुक्त हैं, आज ही मुक्त हो जाए, हम कैसे ही हों शरीर साथ हम नहीं रहते, शरीर हमारे साथ नहीं रहता, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। शरीर तो छोड़ना पड़ेगा सबको, भाइयों को और बहनों को सब छोड़ना ही पड़ेगा, तो शरीर छूटे भाई, शरीर साथ नहीं देगा। चलो, नाशवान चीजों को अपना मान कर ही हम बंधे हैं, जिनको अपना माना है उनसे ही बंधे हैं, और जिनको अपना नहीं माना उनसे नहीं बंधे हैं। अपना माना माना देखो, अब ध्यान दे सुनो, आपकी मुक्ति ज्यादा तो हुई हुई है, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदि से संबंध आपका नहीं है, दो चार पांच दस आदमी से संबंध है। मकान आप शहर में कितने ही है, पर आपका मकान तो छोटा सा है, थोड़े से रुपये है, हजार दस हजार बीस हजार लाख दस लाख बीस लाख अलग अलग रुपये है, उतने रुपये है, उतना शरीर है, उतने मकान है, उतने आदमी है। आपके आदमी कितने हैं, पांच दस पंद्रह बीस, उनके मरने शोक होता है, सब मर लाखों मर जाए तो चिंता होती है क्या, तो उनको छोड़ रखा है जो थोड़ा सा क्या हमारा बंधन, इनको छोड़ दो वैसे ही तो निहाल जो, ये बात पक्की है कि नहीं। संसार में कितने आदमी मर जाए, घाटा लग जाए, रुपये लग जाए तो चिंता होती है क्या, आपके थोड़े से रुपये हैं, थोड़े से जमीन है, थोड़ा सा घर है, छोटा सा, उनका दुख होता है, उनमें बढ़िया हो जाता है, सुख होता है, आपके सुख दूर रहना तो थोड़े से, और तो सब से मुक्त है आप। मर जाता है उस मुसलमान के तरफ, उन्हीं से ही ऐसा हुआ, सुन लिया बंधु होता है यार, सदा घाटा हुआ, उसे तो लाख घाटा हो गया। अमेरिका में मकान था 110 तल्ला, वो तला नष्ट हो गया, अरबों रुपया नुकसान हो गया, और हजारों आदमी मर गए, तो सुन तो लिया पर चिंता होती है यार, तो भूखते उनसे में ऐसे ही अपने हैं उनके उसे है, ऐसे ही हो जा रहे, तो श्रद्धा मुक्त हो गए। अपने आदमियों को उस आदमियों के समान ही समझ ले, ठीक हो गया। अब प्रश्न है कि बात समझ में तो आती है पर भीतर में स्वीकृति नहीं होती, क्या करें, विचार करें। प्रश्न पूछा कि बात समझ ठीक आती है पर भीतर से ऐसे बैठते नहीं, भीतर से हमारा आदमी अभी वे देखते हैं हमारे हैं, भीतर से बैठते ही बात है, प्रश्न है अवश्य उत्तर सुनो। विचार करें, आप इस बात की स्वीकृति होना ठीक समझते हैं अथवा स्वीकृति न होना ठीक समझते हैं, आप बताओ। आप ठीक समझते हैं कि भीतर से भी आप अलग हो जाए ये ठीक समझते हैं, या भीतर से ठीक नहीं समझते, विचार के द्वारा आपके आवाज आती है, तो भीतर से ये समझना ठीक है हमारा, जो ठीक समझते हैं तो ठीक समझते हैं, दान दान कर लो, दान कर सकते हो। आप वैसे ही कोई साधु हो जाए ठीक हृदय से हैं तो आपका समझ हो जाता है, साधु ठीक आप ठीक ठाक हो जाए तो घरवाले एकदम सगले मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कहूँ ब्याह करने के बाद में के पीहर के लोक है वे कैसे ही रहे उसमें असर पड़ता है क्या? वह वहाँ माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, वहाँ वो परिवार मेरा है, पीर में तो उसी थोड़ा थोड़ा थोड़ा मामूली ज्यादा मांगा हो गया, गोद जाता है उनके गोद हो जाता है, साधु हो जाता है उसे ऐसे हो जाता है, ये प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष बात है, छोड़ सकते हैं। अगर स्वीकृति होना ठीक समझते हैं तो फिर सच्ची बात को ठीक समझते हो तो विष्णु ऐसे मान लो, तो फिर मना कौन करता है? कौन करता है? अगर कोई लाभ की बात हो तो उसको तो जबरदस्ती मान लेना चाहिए, मान लेने पर फिर वह बात सुगम हो जाती है। अरे गुरु को मान ले, हमारे गुरु है, दादा गुरु है, काका गुरु है, चेला है, बड़े सेवा है, वहाँ संबंध मान लेते, बेटा हर पोता हर पर पोता सब मान लेते हैं, वही सब मान लेते हैं, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। कैसा वैसा मोह होता है क्या? वास्तव में आप भीतर से चाहते नहीं है, हमारी समझ में इसका मूल कारण है सुख लोलुपता। सुख लोलुपता के कारण ही इस सच्ची बात की स्वीकृति नहीं हो रही है। आप आंखें मीच कर, दांत भींच कर, छाती कड़ी करके ये मान लो कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, शरीर अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये छूटेगा छूटेगा छूटेगा, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, ऐसे ही छूटेगा, ये शरीर रहेगा नहीं, ये रहेगा बताओ, कोई कोई बता दो हमारा रहेगा, छूटेगा, दांत फीस करिए आगे मीस करिए सारी कति साथी कति करिए मान लो ये शरीर हमारा नहीं रहेगा, सच्ची बात मान लो, ये सच जाएगी सही जाएगा रे, सही छोड़ना पड़ेगा ही, कब छोड़ेगा तो पता नहीं है पर छोड़ना तो पड़ेगा, ये नहीं छोड़ोगे है हिम्मत, सही नहीं छोड़ोगे हिम्मत है हिम्मत, अंत तो तदे के पापर तू न सदे अब ही थे, अंत तो तदे के सब लोग सुनेंगे सारे सुना देंगे, अब सची बात है तू सुनते मेरे भी थे छाती कर ये बात मान रही है, अब कीर्तन समय हो गई छाती करी छाती करके दांत मीच करिए आंख मीच करिए करी छाती करके सिद्धि हर बात एकदम सही तो सूटेगा ही, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तुम तजेगा, मन पसले हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ये आया जब उस गया नहीं जाओ जाओ मैं नहीं कोई ले जा सकता ही नहीं, तो अपनी नहीं मैं शरीर छोड़ना पड़ेगा ही, एकदम सच्ची बात है। सब छोड़ना पड़ेगा। सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।